Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I had it all worked out. I thought I knew just what I wanted. But girl, as it turned out, I guess I really didn't know at all. I've been playing life by ear. Now the words of love I hear are so very clear. Whenever you are near, like a spell that's taken over me. What's happening, my dear? It wasn't in my plans to fall in love. But girl, what can I do? You see, I'm so in love with you. I'm so of time. You never know when you're gonna fall in love. Love. Since you came around, there's been a sudden change. And in your love I found, I slowly felt myself turning around. How could I let myself go? I guess you never really knew. You never, never, never, ever, ever know. You never know. To happen, you never know when you're gonna fall in love. You see, love has no sense of time. You never know when you're gonna. No sense of time. Love has no sense of time. Oh, you never know when you're gonna fall in love. The Isley Brothers and You Never Know When You're Gonna Fall in Love. En Shania Twain daarvoor met You've Got a Way. En dan gaan we naar ons eerste onderwerp vanavond. Stichting Ambulancewens was onlangs even in het nieuws vanwege het niet doorgaan van een laatste wens van een fan door een gestaakte Ajax-wedstrijd. Misschien goed om nog eens stil te staan bij hun werkzaamheden. Directeur Kees Veldboer is bij Terracox. Kees, hartelijk welkom. Dankjewel. Kees, even in het kort, wat doet de Stichting Ambulancewens allemaal? Stichting Ambulancewens vervult laatste wensen voor over het algemeen terminaalzieke patiënten die afhankelijk zijn van liggend vervoer en die graag nog één keer iets heel graag willen doen. En is dat nog aan leeftijd gebonden? Kunnen dat ook, hoe erg het ook is, kunnen dat ook hele jonge mensen zijn? Het kunnen hele jonge mensen zijn. We hebben onlangs ook een kindje van 4 gehad, of van 4 weken oud gehad zelfs. Dus het maakt eigenlijk niet uit alle leeftijden. We hebben ook speciale kinderverpleegkundigen daarvoor. Maar ook hele oude mensen. We kunnen eigenlijk alle leeftijden kunnen we doen. Nou, noem je wel een heel jong kindje. Heeft hij al wensen dan? Nou, dan zijn het meer de wensen van de ouders natuurlijk. Ja. Zo van dat een kindje bijvoorbeeld nog één keer Sinterklaas thuis wil vieren. En dat, dat ze het gezin compleet willen hebben. Of nog één keer toch een kindje ergens mee naartoe nemen. Om zo een herinnering met elkaar te maken. Even buiten dat ziekenhuis. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de wensen van het kindje. Maar van de ouders die dat gewoon heel graag even willen doen met dat kindje. Ja, nou lijkt me dat wel een hele organisatie. Ik weet dat jij het ontzettend druk daarmee hebt. Moet je dat heel lang van tevoren aanvragen? Want je kan het niet altijd overzien hoe iemands leven of ziekte gaat verlopen. Nee, zeker niet. Nee, de meeste wensen die binnenkomen kunnen we binnen 1 tot 2 dagen vervullen. Zo dus snel? Eigenlijk alles wat vandaag binnenkomt bij onze wensplanners die op kantoor zitten, kunnen we morgen of overmorgen in vervulling laten gaan. En als het echt heel erg spoed is, kan het ook binnen 1 uur. En dat is vaak voor mensen waarvan ze verwachten dat ze dezelfde dag nog overlijden. Of waar die echt op het allerlaatste moment denken van, ik wil vanavond toch aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking van mijn dochter of zoiets. En je dan toch goed genoeg voelen om dat nog te kunnen doen. En dat blijft een kippenvel momentje bij ons op kantoor, zulke wensen. Vanzelf, dat begrijp ik wel. Ik denk ook dat jullie ontzettend veel goed willen hebben als er andere mensen bij betrokken moeten zijn of die moeten helpen. Want jullie hebben een hele mooie naam eigenlijk. Ja, zeker. Ja, we hebben gelukkig ook een heel groot netwerk in de 18 jaar dat we bestaan door heel Nederland heen. Dus heel veel organisaties, daar hebben we ook onze eigen contactpersonen. Maar heel vaak als we nog nooit bij een bepaalde organisatie zijn geweest en we bellen en we vragen of dat iets mogelijk is, dan willen ze eigenlijk altijd wel gelijk meewerken. Soms overval je ze wel natuurlijk en dan schrikken ze eventjes. Maar vaak binnen een half uurtje is dat weer helemaal goed en zeggen ze, we gaan eraan meewerken. We gaan alles ervoor doen om ervoor te zorgen dat dit lukt. En aan welke organisaties moet ik dan denken? We hebben met voetbalclubs zoals Feyenoord, Ajax, met de Dierentuin, Blijdorp, Artis, andere concertorganisaties, de Formule 1, noem maar op. Ook eigenlijk nog, restaurants, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken, komen we wel ik met Ik hoor mensen. Het al een heel scala aan organisaties. Nou ben jij Kees Veldboer junior. Ja. Er is natuurlijk ook een Kees Veldboer senior geweest. En die heeft eigenlijk het zaadje geplant voor dit alles, hè? Ja, mijn vader die heeft ooit de stichting opgericht. Want hij was zelf ambulancebroeder. Ja, hoe is dat klopt. Toen gegaan? Of hoe kwam die erop? Ja, hij werkte op de ambulancedienst en hij moest een keer een patiënt, Mario, van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis brengen. En toen werd er door de meldkamer gezegd van, vermaak die patiënt eventjes, want er is geen plek in het andere ziekenhuis. Doe even iets met hem. Nou, toen heeft mijn vader aan die meneer gevraagd van, is er iets wat u graag wil doen? En bleek dat hij altijd kapitein geweest was op een schip en graag nog eventjes naar de haven wilde. Dus mijn vader en zijn collega Linda zijn eigenlijk met hem naar het havenhoofd gereden in Vlaardingen. Hebben hem daar uit de ambulance gehaald en daar neergezet. En die meneer begon 100 uit te vertellen over alles wat hij had meegemaakt in zijn hele leven. En dat hij heel graag nog een keer wilde varen, zei hij ook. Maar dat lukt niet meer. Nou, mijn vader vond eigenlijk altijd dat alles moest kunnen. Dus die ging op dat moment gelijk daar kijken van, kunnen we dit regelen? Maar er was nergens een boot waar hij op kon op dat moment met die brancard. Dus hij had tegen die meneer gezegd, ik beloof niks, maar ik ga gewoon kijken wat ik kan doen. En toen is hij eigenlijk in de dagen daarna gaan rondbellen en gaan kijken. En toen kwam hij bij de Spido uit in Rotterdam. En had hij gebeld en gezegd van, nou, ik heb een meneer die ligt op een brancard. Mag ik daarmee komen varen? En die zeiden eigenlijk gelijk, ja hoor, geen probleem, zeg maar wanneer. En heeft hij aan zijn baas gevraagd, mag ik een oude ambulance lenen? Nou, zo is hij eigenlijk met een collega verpleegkundige met Mario op pad gegaan. En die meneer en dat gezin leefden daar zo van op, dat mijn vader echt zoiets had van, nou, dit is zo simpel voor ons om te doen. Maar kijk eens wat die mensen eraan hebben. En zo kunnen we misschien nog meer mensen gaan helpen. En zo is hij eigenlijk gestart. Ja, ik denk dat je vader er ook heel erg door geïnspireerd werd. Wat een blijdschap je dan brengt. Ja, voor zeker. Dat hele gezin eigenlijk. Ja. Tot slot, er is ook een boek uitgebracht. Ja. Vertel nog even hoe dat heet en hoe we dat kunnen kopen. Dat heet Gewoon Doen. En dat kan je ook via onze eigen website www.deambulancewens kopen. Ja, dat is over, hoe, ja, over mijn vader geschreven eigenlijk. En over hoe de stichting ooit ontstaan is en waar die allemaal tegenaan gelopen is. Nou, mooi. We kunnen dus nog verder lezen. Dankjewel, Kees Veldboer junior, directeur van de stichting Ambulancewens. Dankjewel voor je mooie verhaal. Jullie bedankt. Cheveux flou, ou relevé. Et œil de biche, ample vert doré, joue mouchetée ou pailletée, la bouche en cœur, rouge baiser, chemisier ou ras du cou, et collier fou ou foulard indien. Serré ah, jusqu'aux genoux, robe longue sans rien dessous, un soupçon d'eau exotique et une touche ah, énigmatique, sensuelle. Mais tu pleures dans ton miroir, ton seigneur, ton grimoire. Tu fais vivre là ton visage et tu te cherches sous le bon éclairage. Sauvage, tu te fais à ton image, juste cool, aphrodisiaque et ingénu, démoniaque. Oui, tu te cherches, tu arnaques, apprêté. Tu es d'attaque et tu t'aimes dans ton miroir, ton esclave, ton grimoire. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

my sleeve. I wear my heart on my sleeve. I wear my heart on my sleeve. Altijd open en eerlijk zijn ze, Gallagher en Lyle. Heart on my sleeve was dat. Ons volgende onderwerp. Mirre Migurius is de stadsclown van Delft en projectleider van de mobiele clownfabriek. Herman de Bruin praat met hem. Mirre, welkom. Nou, goedendag. Wat fijn om hier te zijn. Nou, leuk dat je er bent. En ik heb meteen begrepen, als uit de verhalen die ik van je gehoord heb, dat je een creatieve duizendpoot bent. Zeg ik dat eigenlijk goed? Ja, dat mag je zeker zeggen, ja. Ik doe veel verschillende leuke creatieve dingen. Met name in Delft, denk ik. Het meeste in Delft, maar eigenlijk door heel Nederland. En dan noem je jezelf clown, hè? Ja. En docent creatieve vakken, theatermaker, actrice en stadsclown zelfs van Delft. Ja, en toekomstmaker. Maar je werkt veel met kinderen volgens mij. Met mensen. Inderdaad, als clown word je... Ik had gisteren ook nog zo'n leuk gesprek met iemand. Ja, maar je bent clown, dus je bent voor de kinderen. Nee, als clown ben je voor de mensen. En inderdaad, men denkt heel vaak aan de circusclown met de rode neus en drie balletjes. Mm-hmm. Is ook zo. Maar dat is niet de clown alleen. Hè, kijk naar de kliniek clowns, om even me gelijk een voorbeeld te geven. Die hebben zo min mogelijk griem en smink. Mm-hmm. En daar speelt vooral de rode neus een belangrijke rol. Maar doe jij ook iets dan met die kliniek clowns in ziekenhuizen? In ziekenhuizen niet zozeer, dan wel in verzorgingshuizen. Laatst hadden we iemand die lag 5 weken thuis. Een oudere ome Jan die zijn been had gebroken. En die lag al 5 weken door het raam te kijken. Kreeg weinig bezoek. Mm-hmm. Toen heeft eigenlijk de broodjeszaak in Delft, waar we regelmatig komen, die heb gezegd, hey, gaan jullie daar even langs? Ja. Neem een lekker broodje mee en dat doen we dan. Ja, ja. En dan komen we namens de broodjeszaak ome Jan een bezoek brengen. Ja, ja. Want dan weten zij welke persoon dus je nodig heeft. Of kan je daar zelf ook wel achter komen? Want mensen zitten achter de voordeur natuurlijk en ja, zitten in de saaiheid van het leven. Het contact maken, daar hebben wij de mobiele clowniekfabriek hebben wij allemaal voor geleerd. En dus kunnen wij allemaal op dezelfde niveau. Maar soms zitten mensen achter hun eigen voordeur, zoals ik al zei. En dan wordt het lastig om ze te vinden natuurlijk. Heb je mensen die daarbij helpen? Ja, die broodjeszaak dus bijvoorbeeld? Zeker, zeker. We hebben op allerlei... ons netwerk is zo enorm groot. Van de kerken waar we mee betrokken zijn, tot verschillende organisaties. Dan in regio Delft, mm-hmm, waar we mee betrokken zijn. Zoals Delft voor elkaar en... dat soort organisaties. Ja, die helpen om mensen te vinden die je nodig hebt. Ja, precies. Zijn er dan ook mensen die zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet? Dat kan. Mooi om dat mee te maken. Dus en niet mensen daarmee kinderen, te helpen. Want dat was jouw vraag. Dat heb kinderen. Je duidelijk gemaakt. Dat zijn heel dus duidelijk. Hele andere. Het clown zijn is dus heel breed. Het is een heel breed scala. Ja, het is een levensfilosofie. Het is een manier van leven. En dus het is voor iedereen bedoeld. We zijn niet alleen als clowns spiegels om mensen te laten zien hoe belachelijk ze soms eigenlijk doen. Ja. Ja. Ik bedoel, als ik op de grond val en mensen gaan lachen, is eigenlijk een beetje raar. Het, ja. blijft leuk om het te blijven leuk. Doen voorlopig. Zeker, en als zeker. Het zelf een succes maar heeft met mensen. Dat vallen wat minder hoor. Maar gewoon bezig blijven met mensen, dat is het belangrijkste wat je doet. Dat vind ik heerlijk en om te een, doen. Een lach te forceren, te maken bij mensen op hun nou, gezicht. Dat hoef ik niet te forceren. Nee, dat niet gaat te forceren. Heel makkelijk gaat vanzelf. Ja, je moet er wel naartoe, naar die mensen. Ja, je moet er wel naartoe. Dus dat, maar je hebt dus ook het daarin doorgeven. Hè? Dus het doorgeven van dat wat wij doen, het brengen van die lach. Ja, dat doe ik met volste plezier. Ja. Dus theaterlessen geven, hè? Dus theater maken. Dat is ook een onderdeel, een liefde van me. Wat ik deel met een groep mensen en ook een groep kinderen. Ja, precies. Spelen en positief en vrolijk blijven. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, je snijdt andere onderwerpen aan. Maar ik zie dat de tijd op is. Dus ik moet het even laten voor wat het is. Maar als ze jou willen bereiken, kan dat? Via een bepaalde sociale website? Media? Website? Ja. Stichting Mobiele Clowniek Fabriek. En .nl, dat is eigenlijk www. smcf.nl. Kijk, en ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je voor het fijne gesprek wat we gehad hebben. Ja. En blijf speels, zou ik zeggen. En dan zeg ik altijd tot ziens. Ja, dat is jouw kreet, hè? Dat zag ik ook even staan. Mirre Migorius, nogmaals dank. Mooie dag met de lach. Geen baby zo mooi als zij. En ik zie in haar ogen dat ze maling heeft aan mij. Maar ze schenkt me haar stille vergiffenis. Zij kent mijn leven, hoe klein ze ook is. Want ze kiest voor mijn hart, ondanks aan mij. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, kleine, het is al laat. Ik kan niet altijd bij je blijven, je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af waaraan ik zoiets verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me liefde laat zien. 16 lentes jong. Is het al zo lang geleden dat haar geschiedenis begon? Niet dat ze groot is, maar ze is niet meer klein. Ze flirt al met jongens die nog snotapen zijn. Zoekt haar balans tussen waarheid en schijn. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, pa, het wordt vast laat. Doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af waaraan ik zoveel verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me liefde laat zien. Om bij jong zijn stil te staan. Alles. Ze gaat op kous in een andere stad. Ze heeft haar eigen leven, ze weet wat ze doet. Nog zoveel te vertellen, maar ik heb niet de moed. En ik weet diep van binnen, het komt heus wel goed. Want ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker verder, kleine. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Lindsey Buckingham, je kent hem natuurlijk als lid van Fleetwood Mac. Dit was een soloproject uit 2021. Time, hoorde je. En daarvoor Hans Vermeulen en een kus en een knuffel. Zometeen een nieuw eet- en drinkconcept in het Erasmus MC. Dat na Olivia Newton-John and I Honestly Love You. Baby, I hang around here got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. Simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make Oké, de zakdoeken kunnen weer weg. Olivia Newton-John hoorde je een I Honestly Love You. Ons volgende onderwerp. In het Erasmus MC in Rotterdam is een nieuw eet- en drinkconcept ontwikkeld. En de uitrol is gestart. Manager eten en drinken Kevin Kapp is bij Terra Cox. Welkom Kevin. Dankjewel. Je bent al jaren actief als manager eten en drinken bij het Erasmus MC. Wat houdt zo'n functie nou precies in? In de rol als manager eten en drinken ben ik vooral verantwoordelijk voor het eet- en drinkconcept, de uitwerking van de teams, leidinggevenden richting de teams en daarmee eigenlijk ook het eten zelf. En wat vind je nou de allergrootste uitdagingen? Want in zo'n ziekenhuis, ja, we worden allemaal ouder, we leven langer met allerlei ziekten. Ik kan me voorstellen dat dat gevolg heeft voor het menu. Ja, dat klopt. In principe in alle ziekenhuizen waar ik heb gewerkt, ook zeker ook hier in het Erasmus MC, zie je dat het eten en drinken een grote uitdaging is op het gebied van diëten, allergieën, maar ook het feit of ze wel kunnen eten. Een stukje eiwitten die binnen moeten komen om aan te sterken of in ieder geval zo sterk als mogelijk te blijven voor het gaan in een operatie, voor het in de behandeling gaan. En dat is iets waar ik ook een rol in speel. En jij bepaalt dat, jij zoekt dat uit wat dan het handigste menu is? Vanuit de keukenperspectief wel, maar dat doe je samen met de leverancier, met de diëtetiek, die zich daar heel erg mee bemoeit en inzet. En zeker ook vanuit bepaalde richtlijnen die wij hebben, zoals de richtlijnen goede voeding. Nou gaan we even naar die groei en die professionalisering toe. Voor we naar concrete voorbeelden gaan, wil ik eerst eens weten, wat is nou daarbij de visie? Waar willen jullie naartoe? Nou, het idee was dat we eigenlijk meer gingen naar meerdere eetmomenten. Een stukje vergroening, verduurzaming op het gebied van meer plantaardig. stukje op de richtlijnen goede voeding. Dus het menu beter past bij de schijf van 5 van de huidige tijd. En daarmee dus ook een stukje voedselverspilling voorkomen. Vroeger zeiden ze, ja, ziekenhuis eten. Nou, dan moest je eigenlijk wel je neus bij optrekken. Dat was niks. Ja, en dat is heel wisselend. En dat blijft natuurlijk altijd een gevoel, want thuis is altijd beter. En dan zag ik nog iets. Implementatie van AI, voedselverspillingsmeter. Ja, daar sloeg ik wel op aan. Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, dat klopt. Dat is een meetsysteem die eigenlijk foto's maakt van alles wat je overhoudt. En dat kan in allerlei vormen zijn, in bakken, materialen, scheppen of op het bord. En die haalt dan uit die foto de informatie die nodig is. En de weegschaal weegt dan precies hoeveel er weggegooid wordt op datzelfde moment. Kan je dan een portie bijbestellen als de porties heel erg klein zijn? Of is zo'n feest nou ook weer niet? Nou, bijbestellen is wat lastig. Maar uiteindelijk is er altijd wel iets te eten in de omgeving, in de keukens van de afdeling. Misschien niet altijd warm, maar wel wat toe te kiezen. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een iets grotere portie te kiezen als je toch iets meer trek hebt. Oh ja, op maat. En dan zag ik ook nog iets van een veiligheidsplan. Ja, ik neem aan dat het niet over brand en nooduitgangen gaat, maar over het voedsel zelf. Dat klopt, ja. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het voldoet aan de eisen. Voldoet aan de kwaliteit die de patiënt of gast verwacht. En in dit geval gaat het natuurlijk ook om de voedselveiligheidseisen. Ja, als ik dan aan voedselveiligheid denk, dan moet ik denken aan, ja, misschien ook wel, is het nog houdbaar? Is het nog goed? Maar misschien ook al zitten er geen visgraadjes in? Of waar moet ik aan denken concreet? Nou, het gaat dus breed, hè, van de allergenen. Dus dat je de maaltijden veilig maakt, zodat er geen besmetting tussen elkaar, tussen de producten is. Het gaat over handhygiëne. Het gaat over de manier van bereiden. Het meten van temperaturen. Zodat je zeker weet dat het veilig is voor deze doelgroepen. Ja, duidelijk. En dan las ik nog iets. Ik vond het wel heel erg leuk. Duurzaamheid. We willen af van de disposables. Ja, dat betekent klopt. Dat geen plastic bordjes, maar alles weer echt servies? Echt servies, ja. Dat is de keuze die we hebben kunnen maken. Ook in de lijn van Green Deal 2.0, 3.0. Dat is eigenlijk de overheidsrichtlijn om duurzamer te gaan werken. Het is ook wel even een aanschaf, maar als je het eenmaal hebt en je wast het elke keer, is het dan toch nog duurder in gebruik? Nou, die berekening heb ik niet gemaakt. Die hebben we niet gemaakt. Maar het is wel zo dat het doet enerzijds iets in de duurzaamheid, omdat er ook echt wel veel disposables weggaan. En daarnaast doet het ook wat met de beleving van de patiënt. Zeker. En hoe het uitziet en hoe mensen kunnen eten. Ja, heerlijk. Net als thuis gewoon uit een kopje van porselein of zo. Nou, heel veel duidelijk geworden. Ik wist niet dat er zoveel kwam kijken bij het zijn van manager eten en drinken bij het Erasmus MC. Dank voor je toelichting over de groei en professionalisering van eten en drinken. If you want her to, well.

head upon my shoulder. Outside my window, the world has gone to war. Are you the one I've been waiting for? Oh, we will know, won't we? The stars will explode. Him.